أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، bu sezon inşallah birlikte tanıyacağımız ilk sure Zümer suresi. Mekke'de nazil olmuş Zümer suresi diye bilinen bir sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren Zümer suresini tanımaya başlıyoruz. Surenin ilk ayeti kerimesinde Rabbimiz söze şöyle başlıyor. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bu kitabı aziz ve hakim olan Allah indirmiştir. Bu kitabın indirilmesi konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın bile en ufak bir dahli, bir müdahalesi, bir etkisi ve yetkisi olmamıştır. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Yani hiçbir peygamber çalışıp çabalaması neticesinde peygamberliğe ulaşmış değildir, peygamberlik mertebesine ulaşmış değildir. Peygamberlik Allah'ın bizzat lütfudur, bizzat Rabbimizin vehbidir. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde buyururlar ki, Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bu kitabı Allah'tan başka birilerinin indirmesi mümkün değildir. Bu sözleri Allah'tan başka birilerinin söylemesi mümkün değildir. Bu bilgileri, bu yasaları Allah'tan başka birilerinin bilmesi kesinlikle mümkün değildir. Kitabı indirmesine liyakatini de ortaya koymak üzere Rabbimiz İki isminden söz etmiş. Aziz ve Hakim. Yanılmaz ve yenilmez. Allah azizdir. Allah yenilmezdir. Allah hakimdir. Allah hikmet sahibidir. Yanılmazdır. Sanki surenin başında bu iki isminden söz ederken Rabbimiz biz kullarına şunları söylüyor. Ey kullarım! Derdiniz güçlü olmak mı? Derdiniz hikmet sahibi, bilgin olmak mı? Bakın şu anda Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hemen hemen bütün toplumlar bütçelerinin yarısından fazlasını şu iki sektöre yatırım yapmışlardır. Bir, milli eğitim sektörü, iki, savunma sektörü, yani askeriye. Niye? Her bir toplum ister ki en süper ordu bizim ordu olsun. Her toplum ister ki en bilgin, en bilge toplum, en alim toplum bizim toplum olsun. Onun için bütçelerinin hemen hemen yarısından fazlasını her bir toplum bu iki sektöre yatırım yapmıştır. Bakın daha surenin başında Rabbimiz buyurur ki kullarım derdiniz hakim olmak mı? Derdiniz hayata hakim olmak mı? Derdiniz hikmete sahip olmak mı? Bizim toplum yeryüzünün en bilgin toplumu olsun mu derdiniz? Bizim toplum yeryüzünün en güçlü toplumu olsun mu derdiniz? Gelin benim kitabımla birlikte olun. Gelin benim kitabımı anlayın, yaşayın, hayatınızda uygulayın. Yeryüzünün en bilgin toplumu sizin toplum olsun. Yeryüzünün en güçlü ordusu, yeryüzünün en süper gücü sizin olsun. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Ey peygamberim, biz bu kitabı sana hak ile indiriyoruz. Bu kitabın içinde hak var. Bu kitapta batıla yer yoktur. 2. Bu kitap haklı olarak indirilmektedir. Allah yeryüzünde insanları yaratmış. Onları el yordamıyla bocalar bir vaziyette, ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette bırakmamış da onlara bir kitap göndermiş, bir hayat programı göndermiş. Öyleyse bu kitabın gelişi haklıdır. Bir üçüncü anlamı da var bunun. Bu kitap tüm hakları belirleme yetkisine sahip olan bir kitaptır. Yeryüzündeki tüm hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Ana hakkı, baba hakkı mı, evlat hakkı mı, öğretmen öğrenci hakkı mı, işçi işveren hakkı mı, devlet teba hakkı mı, hangi haktan söz ederseniz edin, tüm hakları belirleme yetkisi işte bu kitaba aittir. Mesela mirasta erkek iki alacak, kadın bir alacak demişse, kadına ve erkeğe böyle bir hak vermişse, bu kitabın dışında hak arayışı içine girerseniz, batıla düşmek zorunda kalırsınız, batıla gitmek zorunda kalırsınız. Tüm hakları belirlemek üzere Allah bu kitabı göndermiştir. Fa'budillâhe. Öyleyse ey peygamberim, sen de bu kitap eşliğinde Allah'a kulluk et. Bu ayetten anlıyoruz ki kitap kulluk için inmiştir. Bu kitap bilgi kitabı değildir. Bu kitap kültür kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Bu kitap okuma kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Bakın Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize diyor ki fa'budillâhe. Ben bu kitabı indirdim ey peygamberim ve ey Müslüman, sen de bu kitap eşliğinde bir kulluk ortaya koy. Muhlisan lehuddin ve dini Allah'a halis kılarak, dini Allah'a ait kılarak Allah'a kulluk et. Dinin Allah'a ait kılınması, önceki derslerimizde, geçen seneki derslerimizde de söylemiştim. Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Öyleyse hayatın tümünde dini Allah'a ait kılmak demek, hayatın tümünde Allah'ı dinlemek, hayatın tümünde Allah'a kulluk etmek demektir. Zaten bir Müslümanın hayatında Allah'a kulluğun dışında düşünebileceğimiz bir tek dakika, bir tek saniye bile yoktur. Bir Müslüman bir gecesinde ve gündüzünde, bir haftasında, bir ayında, bir yılında, bir ömründe sürekli Allah'ı dinler, sürekli Allah'a kulluk eder. Müslümanların dışındaki kafirler ve müşrikler, onlar belki hayatlarının bazı bölümlerinde Allah'ı dinlerler ama hayatlarının öteki bölümlerinde başka dinleyecek tanrıları var onların, başka dinleyecek Rableri var onların. Mesela namaz konusunda Allah'ı dinleyelim ama kılık kıyafet konusunda başkalarını dinleyelim. Oruç konusunda Allah'ı dinleyelim ama hukuk konusunda başkalarını, zekat konusunda Allah'ı dinleyelim ama sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda başkalarını dinleyelim dediniz mi? İşte bu şirktir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyar. Ela Lillahi dinul halis. Dikkat edin, katışıksız din Allah'ın dinidir. Saf din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininin dışında başka dinler de vardır. Komünizm gibi, kapitalizm gibi, faşizm gibi, demokrasi gibi, laisizm gibi Allah'ın hayat programının dışında başka hayat programları da vardır. Allah'ın hak dininin dışında beşeri dinler, beşeri sistemler, batıl dinler de vardır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah berisinde veliler bulanlar, Allah dışında veliler bulup onların velayetini kabul edenler, Allah dışında veliler bulup onların koruması altına girenler, onlara dua edenler, onlara sığınanlar, onlara kulluk edenler, onların yasalarını uygulamadan yana tavır alanlar var ya, onlar sorgulandıkları zaman, yargılandıkları zaman, yahu Allah dışında bir kısım putlara ibadet ediyorsunuz, Allah dışında bir kısım insanları veli kabul etmişsiniz, nedir, onlar gerçekten Tanrı olmaya layık mı? Onlar gerçekten dua edilmeye layık mı? Onlar gerçekten yasaları uygulanmaya layık mı diye sorgulandıkları zaman, bakın onlar şöyle derlermiş. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz bu putlara tapınıyoruz ama bunları Tanrı bilerek tapınmıyoruz. Biz bunların Allah olmadığını biliyoruz. Ama bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk ediyoruz. Şu putları biz Allah olarak kabul etmiyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'ı biliyoruz ama bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara kulluk ediyoruz. Yani onların sevgilerini kazanalım ki onlar da bizi Allah'a sevdirsinler. Onların beğenisini elde edelim ki onlar da bizi Allah'a beğendirsinler. Biz onlara dua edelim ki onlar bizim dualarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara kulluk edelim ki onlar da bizim kulluğumuzu Allah'a sunsunlar diye biz bu putları Allah'la aramızda aracı kabul ediyoruz. Biz bunların Allah olmadığını, Tanrı olmadığını biliyoruz. Bakın, tarih içinde insanlarda şu inanç hep ola gelmiş. Mutlak yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul etmiş. Rızık verici olarak herkes Allah'a inanmış ama insanlarda şöyle bir inanç ola gelmiş. Allah çok yücedir, Allah çok alidir. Çok yüce olan Allah'la direkt irtibat imkanımız yoktur. Onunla direkt diyalog imkanımız yoktur. Dolayısıyla Allah'la aramıza bir kısım aracılar koymak zorundayız. Bir kısım trafolar icat etmek zorundayız ki onlar bizim dualarımızı Allah'a ulaştırsınlar. Onlar bizim kulluklarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara dua ederken aslında Allah'a dua ediyoruz. Biz onları dinlerken aslında Allah'ı dinliyoruz. Biz onların yasalarını uygularken aslında Allah'ın yasalarını uygulamadan yanayız diye çok yüce olan Allah'la direkt irtibatımız yoktur diye insanlar Allah'la kendi aralarında bir kısım putlar ihdas etmişler. Allah'a yapmaları gereken görevlerin büyük bir bölümünü onlara yapmaya çalışmışlar. Böylece Allah'a yaklaşma usulünü kendi kafalarından belirlemeye kalkışmışlar. Halbuki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Allah'a yaklaşma yöntemini sadece Allah belirler. Allah'a yaklaşma usulünü, Allah'a ibadet ve kulluk usulünü sadece Allah ve Resulü belirler. Bakın, Rabbimiz bir hadisi kutsisinde şöyle buyuruyor. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerin dışında hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerle bana yaklaşır. Farzların dışında nafilelerle bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki kulum ben onu severim. Ben bir kulumu sevdim mi onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, hisseden kalbi olurum. Anladınız değil mi hadisi kutsiyi? Ne diyor Rabbimiz? Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Demek ki Bu hadisi kutsiden anlıyoruz ki Allah'a yaklaşmanın usulü farzları yerine getirmekten geçer evvel emirde. Namaz farzdır. Namazı terk eden bir kulun Allah'a yaklaşması mümkün değildir. İlim farzdır. Kur'an sünnet öğrenmek farzdır. İlmi terk eden birisinin Allah'a yaklaşması mümkün değildir. Cihat farzdır. Cihadı terk eden bir Müslümanın nafilelerle, sarıkla, cübbeyle, sakalla Allah'a yaklaşması asla mümkün değildir. Bu hadisi kutsiden anlıyoruz ki Allah'a yaklaşmanın usulü farzları yerine getirmekle birlikte nafilelerle Allah'a yaklaşacağız. Yine sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki bir kulun Allah'a yaklaşma vesilelerinin en önde olanlarından birisi anlayarak, kafa yorarak Kur'an okumasıdır. Bakın Allah'ın Resulü çok açık ve net bir biçimde buyururlar ki, bir daha söyleyeyim, bir kulun Allah'a yaklaşmasının en güzel, en büyük sebeplerinden birisi kafa yorarak ve anlayarak Kur'an okumasıdır. Sahabeden Habbab bin Eret Efendimiz de der ki, istediğin kadar Allah'a yaklaşmaya çalış. Şunu unutma ki, Kur'an'ın dışında hiçbir şey kişiyi Allah'a yaklaştıramaz. Yani Allah'a yaklaştıranların en başında Kur'an'dır diyor Habbab bin Eret Efendimiz. Öyle değil mi? Bir insana mektup yazıyorsunuz uzaktadır. Telefon çekiyorsunuz uzaktadır ama bir insanla karşı karşıya gelip konuştuğunuz zaman ona en yakınsınız değil mi? İşte bir Müslüman şu Kur'an'ı okumak üzerine eline aldığı anda işte o Allah'la konuşuyor demektir. Allah'la karşı karşıya gelmiş demektir. Allah'a en yakın bir ortamı yakalamış demektir. Öyleyse Allah'a yaklaşmanın usullerini Allah ve Resulü belirler. Yine Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah'a yaklaşmanın usullerinden birisini şöylece anlatır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ey peygamberim, çevrendekilere şunu söyle. Ey insanlar, eğer Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, bana tabi olun, beni izleyin, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. İşte bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki, Allah'a yaklaşmanın usullerinden, yollarından birisi de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmaktır. Öyleyse sünneti öğreneceğiz. Peygamber Aleyhisselam nasıl namaz kılardı? Allah'ın Resulü hanımlarıyla nasıl bir ilişki içindeydi? Allah'ın Resulü tuvalete nasıl girip çıkardı? Allah'ın Resulü sürmeyle göz hastalıklarını nasıl tedavi ederdi? Allah'ın Resulü soğuk balla kabızı, sıcak balla da ishali nasıl tedavi ederdi? Allah'ın Resulü'nün komşularıyla diyaloğu nasıldı? Allah'ın Resulü'nün cihadı nasıldı? Allah'ın Resulü'nün tağutlarla iletişimi, ilişkisi nasıldı? Tağutlara karşı tavrı nasıldı? Onları öğrenip de peygamber gibi olma yoluna girdikçe işte biz Allah'a yaklaşma yolundayız. Allah'ın sevgisine mazhar olma yolundayız demektir. Yahudi ve Hristiyanlar yine Maide suresinde anlatılır. Kendi kendilerine bir Allah'a yaklaşma modeli belirlemişler. Bakın onun batıllığını da Rabbimiz Maide suresinde şöylece ortaya koyar. Vakaletil Yahudu ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu. Biz Allah'ın oğulları ve Allah'ın sevgilileriyiz. Bakın Yahudiler diyordu ki biz Allah'ın oğlunun ümmetiyiz. Üzeyr Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Dolayısıyla Allah'ın gözde kullarıyız. Allah'a yakın kullarız. Allah'ın sevgilileriyiz. Hristiyanlar da diyorlardı ki biz Allah'ın oğlu İsa Aleyhisselam'ın müntesipleriyiz. Dolayısıyla Allah'a en yakın biziz. Yalan söylüyor hainler. Halbuki Allah'a yaklaşmanın usulünü ancak Allah ve Resulü belirler. Bakın bu ayeti kerimede Mekke müşriklerinin yargılandıkları zaman söyledikleri sözü anlatıyor Rabbimiz. Biz bu putların Allah olmadığını biliyoruz. Biz bunlara dua ederken, biz bunlara ibadet ederken, biz bunlara kulluk ederken, biz bunlara sığınırken Allah'la direkt irtibat imkanımız olmadığı için, bu putlar vasıtasıyla Allah'a yaklaşabileceğimize inandığımız için biz bunlara kulluk ediyoruz diyorlardı. Halbuki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu kullarını kendisiyle birlikte başkalarını da dinleme konusunda, kendisiyle birlikte başkalarına da dua etme konusunda, kendisiyle birlikte başkalarının yasalarını da uygulama konusunda soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kendisiyle birlikte başkalarına da dua etme konusunda, kendisiyle birlikte başkalarına da kulluk etme konusunda soğanın dişisinden bile kullarını kıskanan bir Allah var Kur'an'da. Bırakın soğanın erkeğini, soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah var Kur'an'da. Öyleyse Allah'a yaklaşmak için Allah dışı varlıkları niye putlaştırıyoruz hayatımızda? Filanların eteğinden yapışırsak onlar yarın bize şefaatte bulunurlar. Allah'a yapmamız gereken görevlerin bir kısmını falanlara yaparsak onlar bizi Allah'a yaklaştırırlar mantığı tamamen İslam dışı bir anlayıştır. İslam dışı bir mantıktır. Efendim, ben zengin olursam Allah'a yaklaşabilirim. Çünkü zenginler Allah'a çok yakındır. Onlar zekat verirler, onlar infakta bulunurlar. Dolayısıyla onlar Allah'a çok yakındır. Ya da ben milletvekili olayım da Allah'ın dinine hizmet edeyim de iyi yasalar çıkarayım da Allah'a yaklaşayım. Veya kızımı şu şu okullarda okutayım da ileride kızım İslam'a hizmet etsin. Veya işte doktor olayım da sağlığa hizmet edeyim de Allah'a yaklaşayım. Hayır, hayır. Bunların hiçbirisi Allah'ın istediği Allah'a yaklaşım modeli değildir. İnsanlar kendi kafalarından Allah'a yaklaşma modelleri ihdas edemezler. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattıktan sonra bakın şöyle buyurdu. İnna Allaha yahkumu beynehum fima hum fihim yahtelifun. Bu ihtilaf edenlerin kim hakta kim batılda hükümlerini yarın Allah verecektir. Bugün de söylüyor da bugün gereğini yerine getirmiyor. Yanlışta olanları şu anda cezalandırıverse, batılda olanları şu anda yok ediverse, hakta olanları hayatta bırakıverse anlaşılacak ama Allah bugün gereğini yerine getirmiyor. Gereğini yarın kıyamet günü yerine getirecek. İnna Allaha la yehdi men huve kazibun keffar. Allah yalancıları ve de çok nankör olanları asla hidayet etmez. Şimdi bu konuda en büyük yanılgıyı ortaya koyan iki toplum var dedim. Bir tanesi Yahudiler, bir tanesi de Hristiyanlar. Bakın onları sorgulamak üzere, onları yanlışlarıyla deşifre etmek üzere Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Eğer Allah yeryüzünde evlat edinmeyi murad etseydi, işte Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyorlar ya, aleyhisselama iftira ediyorlar ya, bakın Allah diyor ki, لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ eğer Allah dileseydi, اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا bir evlat edinmeyi, oğullar edinmeyi dileseydi, لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَى yarattığı kullarının içinden seçerdi. Bakın bu ayeti kerimeyi iki türlü anlamlandıracağız. Bir tanesi şöyle, eğer Allah evlat edinmek isteseydi o evlatlığı yarattığı kullarının içinden seçerdi. Yani o seçtiği de kul olurdu, Tanrı olmazdı. Ey Yahudiler, yalan söylüyorsunuz. Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırdınız. İnsanı tanrılaştırdınız, Allah'ı insanlaştırdınız. Yalan söylüyorsunuz. Eğer Allah Üzeyr'i oğul seçse bile o asla Tanrı olmaz. O yine kul olurdu. Yalan söylüyorsunuz ey Hristiyanlar. Allah İsa Aleyhisselam'ı oğul olarak seçmedi. Eğer seçseydi İsa Aleyhisselam yine bir kul olurdu. Tanrı olmazdı. Siz ona dua ediyorsunuz. Siz ona ibadet ediyorsunuz. Eğer onları Allah seçseydi onlar yine kul olurdu. Birinci mana bu. İkinci mana, Allah diyor ki ben böyle bir seçimde bulunmadım. Ben yeryüzünde evlatlık seçmedim. Yalan söylüyorsunuz. Ben seçmedim de siz mi seçiyorsunuz benim adıma? Yani beni kendi seçiminize mahkum mu etmek istiyorsunuz? Yani bana akıl vermeye mi kalkıyorsunuz? Bana yol göstermeye mi çalışıyorsunuz? Ne oluyor size ey Yahudi Hristiyanlar? Ya Rabbi İsa senin oğlundu, unuttun galiba. Ya Rabbi Üzeyir senin oğlundu, unuttun galiba diye bana bilmediğim bir konuda bilgi mi ulaştırmaya çalışıyorsunuz? Yani beni kendi seçiminize mahkum mu etmek istiyorsunuz? Ben böyle bir şey seçmedim. Niye bana iftira ediyorsunuz? Huvallahul vahidul kahhar. O Allah tektir. O Allah kahhardır. O Allah tektir. Ve rububiyetine kimseyi ortak etmemiştir. O Allah tektir. Uluhiyetine kimseyi ortak etmemiştir. Yani haşa, göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah aciz kalmış. Yerde evlatlar seçmiş, kendisine yardımcılar, veliahtlar seçmiş ve kendi yetkilerinin bir kısmını onlara devretmiş. Bana ibadet ettiğiniz gibi bunlara da ibadet edin, ben görevlendirdim demiş. Bana dua ettiğiniz gibi bunlara da dua edin, ben bunlara yetki verdim demiş. Haşa, haşa. Allah güçlüdür, Allah azizdir. Göklerde ve yerde Allah asla kimseyi kendisine ortak etmemiş, kimseye yetki devrinde bulunmamıştır. Halakas semavati vel arda bil hakkı. Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Göklerde ve yerde hak yasalar egemendir. Göklerde ve yerde batıl yoktur. Ya da bunun bir ikinci manası, hak açığa çıksın diye ben gökleri ve yeri yarattım diyor Allah. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Hak açığa çıksın diye, hak yerde anlaşılsın diye ben gökleri ve yeri yarattım diyor Allah. Hangi hak? Bu alemin en büyük hakkı, en büyük gerçeği şudur. Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de onun kulu ve kölesiyim. Bu alemin en birincil gerçeği, en büyük gerçeği şudur. Allah tek Rab ve ilahtır. Bizler de onun kulu ve kölesiyiz. İşte bu gerçek anlaşılsın diye, bu gerçek açığa çıksın diye, yeryüzündeki kullarım bu gerçeği bir anlasınlar diye ben gökleri ve yeri yarattım diyor Allah. Yükevvirul leyle alen nahar ve yükevvirun nahara alel ley. Allah geceyi gündüze doluyor, gündüzü de geceye bürüyor. İşte bazen geceler uzar, gündüzler kısalır. Allah geceden gündüze ilave yapar. Bazen gündüzler uzar, geceler kısalır. Geceden gündüze ilave yapar Rabbimiz. Geceye de gündüze de egemen Allah'tır. Gecenin de gündüzün de boyunlarındaki kulluk ipinin ucu elinde olan Allah'tır. Geceye de gündüze de hükmeden Allah'tır. Şu anda egemenliğe soyunan, Allah'ın egemenliğini gasp etmek isteyen, egemenlik bizdedir diyen yeryüzü tanrı taslakları ve tanrıçaları asla ne geceye söz geçirebilir ne gündüze söz geçirebilir. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Allah güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Güneş de Allah'ı dinliyor, ay da Allah'ı dinliyor. كُلُّنْ يَجْرِي لِيَجَلِ مُسَمَّ. Her bireri adı belli bir ecele doğru yüzüp gitmektedir. Gece de gündüz de, güneş de ay da, yıldızlar da, galaksiler de, insanlar da, dağlar da, denizler de her bireri adı belli bir ecele doğru yüzüp gitmektedir. Bu alemde her varlık ecellidir. Güneş bir gün gelecek, defteri dürülecek. Ay bir gün gelecek, defteri dürülecek. Yeryüzü bir gün gelecek, yok olacak. Bir gün insanlık yok olacak. Bütün varlıklar ecellidir. Ecelli olmayan bir tek varlık var. O da Allah'tır. Ela huvel azizul gaffar. O Allah azizdir. Güç kuvvet sahibidir. Ama bağışlayandır. Mağfiret edendir. Yani Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk edememekten mi şikayetçisiniz? Üzülmeyin, dönüverin Allah'a, yöneliverin. Ya Rabbi şu ana kadar sana kul köle olamadım ama şimdi aklım başıma geldi, sana kulluğa döndüm deyiverin. Allah yer dolusu, gök dolusu günahınız olsa bağışlayacak güçtedir. Halakakum min nefsin vahidetin. O Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Thumme ceale minha zevceha. Sonra zevcesini de ondan var kıldı. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Zevcesini de ondan var kıldı. İki şekilde anlıyoruz. Adem aleyhisselamı Allah nefisten yarattı. Yani o ruhla bedenin bileşkesi olan nefis sahibidir. Karısını da aynı nefisten yarattı. Yani o da insandır. O da ruh ve bedenden müteşekkildir. Şeklinde anlıyoruz. Birinci şekliyle bu ayeti kerimeyi. İkinci bir anlayış daha var. Halakakum min nefsin vahidetin. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Thumme ceale minha zevceha. Sonra zevcesini de Adem'den var kıldı. Bu gaybi bir konu. Yani Havva anamız Adem'den nasıl var kılındı? Bu konuda gözlerimizle görmediğimiz için Allah böyle diyor diye iman etmek zorundayız. Gaybi bir konu, gaybi bir ayeti kerime. Dolayısıyla öylece iman etmek zorundayız. Allah sizi Adem'den yarattı, Havva'yı da ondan var kıldı. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den bize intikal eden birkaç hadis var. İnşallah onları söyleyeyim. Allah'ın Resulü buyururlar ki, kadın ey kemiğinden yaratılmıştır. Ya da kaburga kemiğinden var kılınmıştır. Böyle bir hadis var. İkinci bir hadis daha var. Kadınlarınız konusunda birbirinize iyilik tavsiye edin. Kadınlarınıza muamele konusunda birbirinize hayrı tavsiye edin. Kadın ey kemiğinden yaratılmıştır. Hassastır. Eğiteceğiz diye üstülerine varır da çok fazla bükerseniz kırarsınız. Ama kendi hallerine bırakırsanız da eğri kalır. Bu hadisler kadının eğitiminden söz eden hadisler. Kadının fıtratını anlatan hadisler. İslam fıtratı kabul ediyor. Kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğiteceğiz diye, uslandıracağız diye çok fazla eğerseniz kırarsınız. Ama kendi haline bırakırsanız eğri kalmasını sağlarsınız. Öyleyse kadınlarınızın üstüne düşün. Onları Müslümanca eğitin, onları Kur'an'la tanıştırın, onları sünnetle tanıştırın, onların fıtratını kabul edin. Onlarda böyle bir hassas fıtrat vardır, kırılgan bir fıtratları vardır. Çok fazla üstülerine gitmeyin. O fıtratı bilerek onlardan istifade etmeye çalışın. Güler yüzle yüzlerine bakın. Konuşurken mutlaka yüzlerine bakarak konuşun. Onları insan yerine koyun, kırıp dökmeyin diyen hadisler. Ama işte Havva anamızın Adem aleyhisselamdan nasıl yaratıldığı konusu az evvel ifade ettiğim gibi gaybi bir konudur. Allah böyle dediği için biz de iman ediyoruz. Şu anda bir erkekten ve kadından bir çocuğu Allah nasıl var kılıyorsa işte Adem'den de Havva'yı öylece var kılmış. Ve enzele lekum minel en'ami femaniyete ezvaç ve sizin için hayvanlardan 8 çifti Allah var kıldı. Erkeği dişisiyle koyun 2, erkeği dişisiyle keçi 2, etti 4, erkeği ve dişisiyle sığır etti 6, erkeği ve dişisiyle deve etti 8. Bakın Allah diyor ki sizin için hayvanlardan 8 çift Allah var kıldı. Şu anda bu hayvanlardan istifade ediyorsunuz. O hayvanları sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Sütünden, etinden, yününden, balından, derisinden, yumurtasından, yağından, peynirinden istifade ettiğiniz bu hayvanların tümünü sizin için var kılan Allah'tır. Sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Yahlukukum fi butuni ummahatikum. Sizi de analarınızın karnında Allah yaratıyor. Halkan min ba'di halkın. bir yaratıştan bir yaratışa geçirerek, bir yaratılıştan bir yaratılışa geçirerek, yani bir merhaleden bir başka merhaleye geçirerek Allah sizi ana karınlarınızda yaratmaktadır. Nasıl? Ya önceden babanızın belindeydiniz, ananızın iki göksünün arasındaydınız. Babanın menisi belinden gelir, ananın sperması iki göksün arasından gelir. İşte siz bir dönem oradaydınız, sonra ana rahminde oldunuz. Böylece merhalelerle yaratıldınız, ya böyle anlıyoruz ya da ana rahmindeki merhaleler anlatılıyor. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla, Peygamber Efendimizin de bir hadisinin beyanıyla, önce işte bir çiğnemlik ettiniz, sonra alaka oldunuz, sonra mudga oldunuz, sonra ızam oldunuz gibi merhaleler anlatılıyor denmiş. Sonra fi zulumatin thalathin, üç karanlık içinde Allah ana rahimlerinde sizi yaratmaktadır. Üç karanlık içinde. Nasıl anlayacağız bunu? Annenin karnı karanlık, rahim karanlık, bir de rahimin içindeki bebeği kuşatan embriyo denen o zar karanlık. İşte böyle karanlıklar içinde ana rahminde sizi yaratan Allah'tır. Zalikumullahu rabbukum. İşte böylece size anlatılan Allah sizin Rabbinizdir. Bunu iyi bilin. Böylece özellikleriyle size tanıtılan Allah sizin Rabbinizdir. Bakın, tarih içinde Allah konusunda çok fazla tartışma çıkmamış. Herkes Allah'ı kabul etmiş ama Allah'ın rububiyetine insanlar itiraz etmişler. Tamam, sevelim sayalım ama olduğu yerde dursun. Bize kitap indirmesin, bize elçilerini göndermesin, bize arzularını bildirmesin. Alışık olduğumuz bir kısım şeyleri yasaklayıp bizim keyfimizi kaçırmasın. İçkiydi, dışkıydı, fışkıydı. Biz onlara alışığız. Bunları yasaklayıp bizim keyfimizi kaçırmasın. Namazdı, oruçtu, haçtı, cihattı gibi emirler gönderip bizim keyfimizi kaçırmasın. Olduğu yerde dursun, sevelim, sayalım demiş insanlar ama bakın Allah diyor ki ذَٰلِكُمُ rabbukum. Hayır, hayır. İşte bu bildiğiniz, kabul ettik dediğiniz Allah var ya, sizin Rabbinizdir. Sizin yasa belirleyiciniz, sizin kanun koyucunuzdur. Size hayat programı belirleme yetkisine sahip olandır. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olması gerekendir. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Lehul mulk ve mülk de O'nundur. Benim, senin, O'nun dediğiniz her şey O'nundur. Mülkün gerçek sahibi O'dur. Siz de mülksünüz. Sahip olduklarınız zaten Allah'ın, siz de Allah'ınsınız. Öyleyse mülkün malikle ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisiyle ilişkisine benzer. Bir köle efendisine karşı hiç itirazsız nasıl itaat etmek zorundaysa, siz de malikiniz olan Allah'a karşı itaat etmek zorundasınız. La ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka itaat edilecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Fe enna tusrafun. O zaman nereye döndürülüyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Sanki bu ve benzeri ayetler biz kullarına şunu söyleyen ayetler. Ey kullarım, sahibiniz bensem, yaratıcınız bensem, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız bendense, havanız, suyunuz, yağmurunuz, oksijeniniz bendense, elmanız, yumurtanız, balınız bendense, her şeyiniz bendense, o zaman kimin kılıcını kuşanıyor, kimin ekmeğini yiyorsunuz? Kimin ekmeğini yiyip de kimin kılıcını kuşanıyorsunuz? Yani kimin nimetlerinden istifade edip de kime kul olmaya koşuyorsunuz? Kime dinliyor, kime itaat ediyorsunuz? فَاَنَّا تُصْرَفُونَ اِنْ تَكْفُرُوا. Eğer küfrederseniz, eğer bana karşı nankörce bir tavır takınırsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنْكُمْ. Bilesiniz ki Allah sizden ganidir, Allah sizden müstağnidir. Eğer Allah'ı tanımadan, Allah'a kulluk etmeden nankörce bir hayatın sahibi olursanız, bilesiniz ki Allah ganidir, Allah zengindir, Allah müstağnidir. Allah'ın sizin namazlarınıza, sizin oruçlarınıza, sizin cihatlarınıza, sizin gayretlerinize, sizin alın terlerinize zerre kadar ihtiyacı yoktur. Allah müstağnidir. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Öncekileriniz ve sonrakileriniz, yani sizden önce yaşayanlar, Adem aleyhisselamdan şu ana kadar yaşayanlar, sizden sonra da kıyamete kadar gelecek olanlar, bilmiyoruz. Hepiniz bir meydanda toplansanız, bir melek gibi, bir peygamber gibi bana kulluğa yönelseniz, alınlarınızı secdeye çivileyip başınızı secdeden kaldırmasanız, bu kulluğunuz benim mülküme zerre kadar bir şey ilave etmez. Allahu Ekber. Öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansanız, Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi, İblis gibi bana isyan bayrağını çekseniz, benimle savaşa tutuşsanız, bu tavrınız benim mülkümden zerre kadar bir şey eksiltmez. Öyleyse Allah'ın bize ihtiyacı yok ki. Yani kulluğumuzun menfaati bizedir, itaatimizin menfaati bizedir, zararı da elbette bizedir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ Şunu unutmayın, Allah'ın kulları hakkında küfürden, küfürlerinden asla rızası yoktur. Allah kulları adına küfre razı değildir. Eğer küfrederseniz, eğer nankörce bir hayat yaşarsanız diyor Allah, ben bundan razı değilim. Ama وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederek bir hayat yaşarsanız, bana teşekkür ederek, bana kulluk ederek bir hayatın adamı olursanız, yerdahu lekum, o zaman Allah sizden razı olur. Ey kullarım, ben sizin adınıza küfürden değil, şükürden razıyım. Ama şunu unutmayın ki, sizin küfrünüz de, sizin şükrünüz de kendiniz içindir. Küfrünüzün zararı size ait, şükrünüzün menfaati size ait. Küfrünüzün, nankörlüğünüzün karşılığı cehennem sizi bekliyor. Şükrünüzün karşılığı gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz enva-ı çeşit devletler ve nimetleri barındıran cennet sizi bekliyor. Buyurun, siz bilirsiniz. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Şunu da unutmayın ki, hiçbir günahkar bir başkasının vizrini, bir başkasının günahını yüklenmez. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Yarın kıyamet günü önceki surelerde anlattı Rabbimiz. Baba evladından kaçacak, evlat babasından kaçacak. Kadın kocasından, koca karısından, baba evladından, evlat babasından, kardeş kardeşinden, arkadaş arkadaşından kaçacak. Niye? Aman bunun derdi de beni bulmasın. Aman bundan dolayı da bana bir dosya açılmasın. Aman bunun günahları da bana fatura edilmesin diye herkes birbirinden kaçacak. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Thumma ila rabbikum merci'ukum sonra dönüşünüz Rabbinizadır. Fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'malun ne yapıp ettiyseniz Allah size bir bir yarın kıyamet günü haber verecek. Hiçbir eyleminiz, hiçbir niyetiniz Allah huzurunda gizli kalmayacak. İnnehu alimun bidati sudur. Şunu kesinlikle bilesiniz ki söyledikleriniz bir tarafa, ortaya koyduğunuz amelleriniz bir tarafa, onları bırakın, kalplerinizden geçenleri bile Allah bilmektedir. Kalplerinizin hasılasını bile Allah bilmektedir. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Ben şu anda kalbimden bir niyet geçirsem, bunu benden önce o niyetin sahibi olan, o düşüncenin sahibi olan, benden önce Rabbim onu bilmektedir. Bırakın şu anda kalbimden geçirdiklerimi, eğer ömrüm varsa 20 yıl sonra kalbimden geçireceğim düşünceleri, duyguları bile şu anda Allah bilmektedir. Öyleyse Allah'ı kandıramazsınız, Allah'ı atlatamazsınız. Dedikten sonra Rabbimiz karşımıza iki insan tipi çıkaracak. İki insan tipi, sonra da bir soru soracak. Bakın, birinci insan şöyleymiş. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّنْ Bir insana bir zarar dokunduğu zaman, sevmediği cinsten bir şey başına geldiği zaman, istemediği cinsten bir şey başına geldiği zaman, mesela bir hastalıktı, bir fakirlikti, bir geçim problemiydi, bir düşmandı. Yani istemediği, sevmediği cinsten bir şey başına geldiği zaman da'a rabbahu muniben ileyhi, Rabbına yönelerek dua dua yalvarır. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi. Şu sıkıntıyı başımdan kaldırsan kaldırsan sen kaldırırsın ya Rabbi. Şu belayı başımdan savuştursan savuştursan sen savuşturursun ya Rabbi diye dua dua Allah'a yalvarır. Thumma iza khawwalahu ni'meten minhu, sonra Allah o sıkıntısını katından bir iyilikle, bir güzellikle değiştirdiği zaman, mesela fakirdi, bir zenginlik verdiği zaman, hastaydı, bir şifa, bir sağlık ulaştırdığı zaman, bir geçimsizliği vardı evinde, bir geçim, bir huzur gönderdiği zaman, nesiye ma kana yed'u ileyhi min qablu. Bu insan daha önce yalvardığı Allah'ı unutur da, Allah Allah, وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا, Allah'a şirkler koşmaya, Allah'a nitler koşmaya, Allah'a ortaklar koşmaya başlayıverir. Allahu Ekber. Nasıl? Ya doktor da baya baba yiğit insanmış be. Beni iyileştirdi. Ya ilaç gerçekten etkiliymiş be. Bana şifa verdi. Veya ya filanlar gerçekten çok cömert adammış, bana İşte borç verdiler ya da para yağdırdılar da beni açlıktan kurtardılar. Bakın, kim şifa verdi? Allah. Kim rızık gönderdi? Allah. Allah'ı diskalifiye eder. Önce dua dua yalvarıp yakardığı Allah'ı unutur da Allah'a şirk koşmaya başlayıverir. Allah'a karşı nitler bulmaya başlayıverir. Böylece liyudille an sebilihi, hem kendisi Allah yolundan sapar, sapıtır, uzaklaşır gider, hem de çevresindekileri Allah yolundan saptırır. Nasıl? Adam köydeydi, fakirdi, karnını zor doyuruyordu, dua dua yalvarıyordu, ya Rabbi bana bir rızık kapısı diyordu. Şehre geldi, bir dükkan, bir dükkan daha, bir fabrika, şirketler filan derken, malının, mülkünün hesabını bilemeyecek bir noktaya geldi. Çevresindekiler sorunca nasıl oldu bu diye, bir bakın bize, bu noktalara gelinceye kadar neler çektik, kafamızı kullandık, aklımızı kullandık demeye başlar. Çevresindekileri de saptırır, kendisi de sapar gider. Ya bütün bunları bize Allah verdi, siz de Allah'a kul köle olun, siz de Allah'tan isteyin, Allah size de bolca versin diye çevresini uyandıracağı, çevresine güzel şeyler söyleyeceği yerde biz yaptık, biz kurduk, biz yaptık, biz ettik, biz kazandık, kafamızı kullandık, projemiz kuvvetliydi, aklımızı kullandık filan diye, biz bu noktalara gelinceye kadar neler neler yaptık diye hem kendileri saparlar, sapıtırlar, hem de çevrelerini saptırırlar, Allah korusun. Şimdi böyle bir insan tipi karşımızda duruyor. Ne dedi Rabbimiz burada? Şunu dedi, bir özet yapayım. İşi düştüğü zaman dua dua Allah'a yalvaran, işi bittiği zaman Allah'ı unutuveren bir insan tipi. Böyle bir insan tipi var karşımızda. Şimdi ikinci bir insan tipinden daha söz edecek Rabbimiz. Emmen, bu birinci adam şunun gibi olur mu? Bu ikisi denk olur mu? Kimmiş ikinci adamın özelliği neymiş? Huve kanitun ana elleyli saciden ve kaimen. Gece gündüz el pençe Allah'a emre amade bekleyen, gece gündüz kıyamda ve secdede Allah'a kulluğunu sürdüren bir kul. Hiç bu birinci insan gibi olur mu? Devam edelim ayet-i kerimeye. Yahzerul ahirete, bu ikinci insan ahiret konusunda da bir endişe taşıyor. Ya acaba şu ana kadar yaptığımız amellerle Rabbimizi razı edemedik mi? Ya acaba cenneti kazanabildik mi? Acaba cehenneme mi gidiyoruz? Acaba yaşadığım bu hayat beni cehenneme mi götürüyor diye ahiret konusunda bir endişe taşıyor. Ama ve yercu rahmete rabbihi, tümüyle ümit kesmiyor da Rabbinin rahmetini de umut ediyor. Umarım ki Rabbimin rahmetine ulaşırım diyor. Kul, de ki peygamberim, hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Sor bakalım çevrendekilere ey peygamberim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bakın, İki insandan söz etti Allah. Birincisi, işi düştüğü zaman dua dua Allah'a yalvaran, ibadet eden ama işi bitince Allah'ı unutuveren, Allah'a şirk koşan, Allah'tan başkalarını, esbabı Allah yerine oturtmaya çalışan nankör bir insan tipi. İkincisi, işi düşünce de, işi bitince de Allah'a kulluğunu sürdüren, hastayken de kul, sağken de kul, fakirken de kulluğu sürüyor, zenginken de kulluğu sürüyor. Sıkıntılı anında da Allah'a kul, serbest anında da Allah'a kul. Bu iki insan hiçbir olur mu dedikten sonra bakın Allah şu soruyu soruyor. Sorduruyor peygamberine. Kul, de ki ey peygamberim. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Sor bakalım çevrendekilere. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peki neyi bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Matematiği bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Fiziği, kimyayı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tarihi, coğrafyayı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Botaniği bilenlerle akare, bekare, cekareyi, kurbağanın barsağını, Fujiyama yanardağını, Everest tepesinin yüksekliğini, filan ülkenin nehirlerini, filan ülkenin iklimini, filan ülkenin ekonomisini bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hep böyle anlattılar değil mi bu ayeti? Cımbızla söktüler ayeti, Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden hep böyle bir mana verdiler. İlim diye bunlara dediler, bilgi diye bunlara dediler. Bunları da aslanın ağzına koydular, kapanlara da diploma verdiler. Alim bunlar dediler. Bakın burada ne matematikten söz etti Allah, ne fizikten, ne kimyadan, ne toplamadan, ne çıkarmadan, ne bölmeden, hiçbirisinden söz etmedi. Ne dedi ya? Allah'ı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İşi düştüğü zaman Allah'a dua eden, işi bittiği zaman Allah'a nankörce bir tavır takınıp unutuverenlerle, gece gündüz Allah'a ibadeti sürdürmeyi bilenler hiçbir olur mu? İşte burada anlatılan bu. Sure bütünlüğü içinde meseleyi anlayacak olursak, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ifadesinde anlatılan, Müslümanlarla kafirler bir olur mu? Allah'a kulluğun bilincini kavramış bir insanla Allah'a kulluğun bilincine ermemiş bir insan hiçbir olur mu? Yani müminle kafir hiçbir olur mu? Anlatılan bu. Ama insanlar hep bu ayeti farklı anlattılar. Efendim, matematiği bilenle bilmeyen bir olur mu? Astronomiyi bilenle bilmeyen bir olur mu? Ya bana ne onlarda? Bilgi kulluktur. İlim kulluk ilmidir. Yani Allah'a kul olması gerektiğini bilenlerle Allah'a kul olması gerektiğini bilmeyenler hiçbir olur mu? İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Ama bunu da ancak akıl sahipleri anlarmış. Allah öyle diyor. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Bunu da, bu gerçeği de ancak akıl sahipleri anlar. Peki akıl kimin için söz konusuymuş? Müslüman için. Akıllı kimmiş? Allah'ı tanıyan, Allah'a kulluğun bilincine eren müminmiş akıllı. Kafirin zerre kadar aklı yoktur. Ordinaryus profesör olsa bile, fizik kimya profesörü olsa bile kafirin ilimle, akılla zerre kadar ilgisi yoktur. Zaten zerre kadar aklı olsaydı kafirin Müslüman olurdu. Allah'ı tanırdı, Allah'a kulluğun bilincini takınırdı. Dolayısıyla alim Müslümandır. İlim Müslüman için söz konusu, cehalet de kafir için söz konusudur. Kul, de ki ey peygamberim, ya ibadiyellezine amenu, ey mümin kullarım, ittequ rabbekum, Rabbinize karşı müttaki davranın. Rabbinize karşı kulluğunuzun bilincini takının. Rabbiniz karşısında esas duruşunuzu muhafaza edin. Rabbinizin koruması altına girin. Sadece Rabbinize kul, köle olun. İttequ rabbekum. Lillezine ahsenu fi hadihi dünya hasene. Bu dünyada muhsin davrananlar için haseneler vardır. Allahu Ekber. Bu dünyada muhsin davrananlar için haseneler vardır. Muhsin neydi? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Muhsin, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden kişiye muhsin denir. Peygamber Efendimiz muhsini böylece tanımlıyordu. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya. Yani muhsin sürekli kendisinin Allah kontrolü altında olduğu bilinci içinde bir hayat yaşayan kişiye muhsin denir. Yani yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışan kişiye muhsin denir. İşte muhsinler için bu dünyada hasene vardır. Hasene nedir? Dünyanın başarısı, dünyanın zaferleri, dünyanın egemenliği, dünyadaki hakimiyet. Tabii eğer bunu beceremediyseniz, ya ne yapayım, toplum izin vermiyor. Ben Allah'a Allah'ın istediği şekilde kul olacağım ama babam izin vermiyor. Ben Allah'ı razı etmek için bir hayat yaşayacağım ama müdürüm izin vermiyor. Devlet izin vermiyor, tağutlar bize imkan fırsat vermiyor diye bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ve ardullahi vasiaten, Allah'ın arzı geniştir. Hicret edin, kulluğu daha güzel yaşayabileceğiniz başka ortamlara gidin. Şu cümlemi önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Adam bankada çalışıyor, kazancı haram. Ayrılsın oradan, Allah ona çok geniş imkanlar açacaktır. Ya da bir mahallede oturuyorsunuz da o mahalle asortik, çocuklarınızın eğitimi konusunda sizi başarısız mı kılıyor, çocuklarınıza söz geçiremiyor musunuz? Daha dindar bir mahalleye hicret edin. Gidin orada Müslümanca çocukların, ailelerin bulunduğu bir ortama hicret edin. Bir arkadaş grubunun içindesiniz de onlar sizin imanınızı, namazınızı dinamitliyor. Onlar sebebiyle namaz kılamadığınızdan mı şikayetçisiniz? Bırakın o arkadaş grubunu, sizi bir adım daha cennete yaklaştırabilecek daha Müslüman arkadaşların içine gidin. Bunların hepsi hicret değil mi? Ve ardullahi vasiaten, Allah'ın arzı geniştir. Allah'ın imkanları çoktur. Bulunduğunuz ortamda kul olamadınız mı? Başka ortamlara gidin. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrehum bigayri hisab. Eğer sabrederseniz, her şeye rağmen kul olmaya dayanır ve direnirseniz, her şeye rağmen Müslüman kalabilmenin kavgasını verebilirseniz, Allah böylece sabırlarınıza karşılık size çok büyük mükafatlar verecektir. İnşallah bu hafta burada kalalım. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.